आठवां सर्ग। इस संसार रूपी वृक्ष का ज्ञान से उच्छेद तथा यह संसार संकल्प मंडप के सदृश है, पूर्वोक्त संसार रूपी वृक्ष का पुनः वर्णन करते हैं। इसका वर्णन भुशुंडी जी ने कहा, हे विद्याधर, जिसका मूल भाग नीचे के साथ लोक सहित यह पृथ्वी है, इसकी आलबाल सहित वेदी लोकालोकांतर पर्वतों की कंदराएं हैं और जो दसों दिशाओं और पेज 32 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आकाश में तिरछे शाखाओं के विस्तार तथा उसकी ओर शाखाओं के प्रसार से एवं तत्तत् स्थानों में प्राणियों के जहां तहां घूमने से अति चंचल है, इस तरह का यह संसार रूपी वृक्ष अहंकार रूपी बीज से उत्पन्न होता है। ज्ञान रूपी अग्नि से बीज के दग्ध हो जाने पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। एक दो वर्टिकल बार रत्न की परीक्षा की नाई तत्वदृष्टि से यह क्या है, इसका अच्छी तरह विचार करके यह केवल ब्रह्मा ही है, यह निश्चय करने पर वह अहंकार कदापि कहीं नहीं रहता। बस यही वह ज्ञान है, इसी से अहंकार दग्ध होता है। तीन शरीर आदि में अहम भावना करने से संसार का बीज अहंकार रहता है, सर्वत्र अहम भाव करने से वह नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है। चार सत या असत से जिसकी उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है, उसकी स्थिति ही कहाँ से हो सकती है, वह तो बहुत दूर कहीं भगा दी गई है, ऐसा कहते हैं। वस्तुतः जब सृष्टि के प्रारंभ में ही इस सृष्टि के अभाव का योग है, तब कहाँ से अहंता, कहाँ से त्वंता और कहाँ से हो सकता है द्वित्व एकत्व का भ्रम। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार यह संसार तीनों काल में वस्तुतः है ही नहीं। इस पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए संकल्पद्युत मंडप का आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे भुशुंड जी महाराज पहले भूमिका बांधते हैं। आगे चलकर वर्णित होने वाले तथा पूर्व में वर्णित हो चुके मूल सहित संकल्प का त्याग करने के लिए उसका उपायक्रम बतलाने वाले गुरु के वाक्य सुन उस गुरु द्वारा कहे गए क्रम से जो अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं यत्न करते हैं, वे तत्वज्ञान प्राप्ति के बाद संकल्परहित कैवल्य नामक परमपद को जीत लेते हैं। छे जैसे पाचक अपने पाक शास्त्र का भली भांति अभ्यास कर लेने पर उस पाक शास्त्र में वर्णित विधि से ही नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों एवं नाना तरह के रसायनों का पाक बनाने से क्षुधा तृष्णा रोग जरा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वैसे ही विवेकी पुरुष गुरुशास्त्रोक्त मार्ग से अपने प्रयत्न द्वारा ही कैवल्य पद को प्राप्त करता है, दूसरी रीति से नहीं। सात वर्टिकल बार यह सारा संसार स्वप्न एवं इंद्रजालादि के सदृश अज्ञात चिति का चमत्कार मात्र है, इस चिति से बाहर कुछ भी नहीं है, यह कहते हैं। हे विद्याधर, इस संसार को तुम यहाँ एकमात्र चिति का चमत्कार ही समझिए, उससे भिन्न कुछ नहीं। यह न तो दिशाओं में है, न बाहर है और न भीतर ही कहीं है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार 1752 यह सारा प्रपंच चिति का एकमात्र चमत्कार ही है, इसका उत्पादन करते हैं। संकल्प के एकमात्र आविर्भाव से ही यह संसार रूपी चित्र दिखाई देता है और उसके अभाव से इस तरह विलीन हो जाता है जिस तरह की चित्रकार के चित्त में चित्र न। यह सारा संसार संकल्प मात्र कल्पित है, इस कथन को दृढ़ बनाने के लिए संसार में संकल्पद्युत मंडप के आकार की कल्पना करते हैं। पेज 33 सर्ग 8 श्री योग वासिष्ठ महारामायण एक आई आई हे विद्याधर, यह संसार मुक्ता और मणियों से विनिर्मित बड़े बड़े खंभों से युक्त तथा सुंदर सुवर्ण से चित्रित लाखों योजन में बहुत दूर तक विस्तृत संकल्प कल्पित एक महामंडप है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह हजारों मणिमय खंभों से घिरा है, जिसके अग्रभाग में नीचे मुंह करके पिरोए गए सुमेरु की नाई गुग्गुल लगे हुए हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं हजारों इंद्रधनुष से व्याप्त जैसा तथा कहीं कहीं प्रलयकालीन संध्या के मेघों जैसा यह सुंदर दिखता है। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिसके भीतर इधर उधर निवास कर रहे स्त्री बालक तथा पुरुषों की क्रीड़ा के लिए पाताल स्वर्ग एवं अन्य लोकों के आकार की पिटारियां स्थापित की गई है, जो बीच बीच में जहाँ तहाँ अनेकविध नदियों पर्वतों जंगलों हाथियों घोड़ों देवताओं पक्षियों तथा मनुष्यों आदि की तरह तरह की रचनाओं से युक्त है। वे पिटारियां कहीं प्राणियों तथा उनके उपभोग की वस्तुओं से ठसाठस भरी हैं, कहीं अंधकार के विघातक मणियों प्रदीपों सूर्य और चंद्र आदिकों के द्वारा व्यवहार चलने से शब्दयुक्त हैं, एवं कहीं अंधकारों तथा कहीं प्रकाशों से उनकी विचित्र तरह तरह की संज्ञाएं पड़ी हैं। 12 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार क्रीड़ा लक्ष्मी के आकार भूत जिस मंडप के भीतर स्त्रियों के श्रृंगार के लिए कर्णफूल आदि अलंकार प्रदान करने वाले सुगंध से रमणीय चंचल मेघ पंक्ति रूपी पल्लवों से युक्त अनेक कल्पवृक्ष लगाए गए हैं। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार छोटे छोटे बच्चों के निःश्वास से भी उड़ जाने वाले जहां पर कुल पर्वत गेंद बनाए गए हैं और शरतकाल के मेघ ही जिनके हाथ में चवर धरा दिए गए हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1753 हे विद्याधर, जिस मंडप में कल्प के अंतकाल के मेघों ने पंखों के स्थान दखल कर लिए हैं, जहां यह संपूर्ण भूतल जुआ खेलने का एक मेज है, जहां तारों के सहित आकाश चांदनी है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिस मंडप के भीतर आकाश रूप चौक में जहां संसार के आविर्भाव और तिरोभाव प्रतिरूप दाव लगाए जा रहे हैं और खेलने वाले ब्रह्मादि मंडपस्वामियों के जिस जुए में चार प्रकार के जीव समुदायों रूपी शारिफ्लो शतरंज के मोहरों का बार बार जन्म मरण आदि के द्वारा भ्रमण हो रहा है तथा सूर्य चंद्र आदि नवग्रह ही जहाँ पाशे है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस तरह संकल्प करने वाले का संकल्प ही अंतःकरण में चिरकाल की भावना से जैसे सामने स्थित दृश्य के तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही विधाता के संकल्पों से सुस्मुत्थित यह जगद्रूपी मंडप चिति का एकमात्र चमत्कार स्वरूप चित्रकार चित्त में बनाए गए चित्र के तुल्य है। वर्टिकल बार 18-19 जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहा है वह सब असत्य रूप ही है, वह प्रतिभास से सत्य प्रतीत हो रहा है परंतु परमार्थ रूप से तो बिल्कुल है ही नहीं। यह असत ही उत्पन्न हुआ है, न जाने कहाँ से माया के हाथी घोड़े की नाई यहाँ उत्पन्न हो गया है। 20 जैसे सुवर्ण में कटक आदि है, वैसे ही जिसने अपने उदरकोटर में संसार को धारण कर रखा है ऐसा यह चिति का चमत्कार ही सब कुछ है तथा संकल्प विकल्प न करने से ही इसका नाश होता है। 21 इस तरह इस संसार की उत्पत्ति और नाश तत्वज्ञानियों की अपनी इच्छा के अत्यंत पेज 34 1754 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध की अधीन है, यानी तत्वज्ञानियों के अपने ऐच्छिक विकल्पों से इसका आविर्भाव तथा अविकल्पों से तिरोभाव होना अत्यंत ही अपने अधीन है। इसलिए हे विद्याधर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। जो पुरुष अन्न पानादि ऐहिक भोग सामग्रियों में तथा दान यज्ञ आदि पारलौकिक भोग सामग्रियों में फलों की अनभिसंधि को प्राप्त हो चुका है, यानी जो पुरुष इस लोक तथा परलोक के कर्मफलों की इच्छा से शून्य हो चुका है, वह कर्मों का कभी त्याग नहीं करता, यानी फल प्राप्ति की इच्छा से शून्य होकर वह कर्म करता ही चलता है। हे विद्याधर, ऐसे उस पुरुष का यह अंतिम जन्म समझिए। 22. विवेक ज्ञान प्राप्ति से ही तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। यो पुनर्जन्मादि की संभावना से भयभीत हुए उस विद्याधर को आश्वासन देते हैं। हे शुद्ध बुद्धे, अपने पतन के हेतुभूत अविवेक पद की अपेक्षा न करके तीनों जगत को पवित्र करने वाली इस दूसरी पुण्यमय विवेक पदवी को तुम प्राप्त हो चुके हो। अथ इस मन से तो तुम फिर अधःपतन में नहीं गिर सकते हो, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। इसलिए तुम वाणी और मन की चेष्टा से शून्य निर्मल चिन्मात्र पद का अवलंबन करके मन आदि इस दृश्य समूह का परित्याग कर 2:23 वर्टिकल बार 8. सर्ग समाप्त।